1%, 100% Vito za 1% ceny miesięcznie. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 czerwca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma, serwis. Jolanta Pawlak i Michał Przerwa. Kilka godzin trwało przesłuchanie zabójcy 10-letniej Krystyny z Mrowin. 22-latek usłyszy zarzut. Synoptycy mówią, że odpoczniemy od upałów i burz, ale nie na długo. Słuchobus stanie przed budynkiem Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie. Bocznym wyjściem w kordonie policji z prokuratury w Świdnicy przed pierwszą w nocy wyprowadzono podejrzanego o zabójstwo 10-latki z Mrowin. Przed budynkiem kilka godzin stał tłum ludzi. Padały niecenzuralne słowa i groźby pod adresem 22-latka, którego zatrzymano po 3 dniach poszukiwań. Mężczyzna mieszkający poza powiatem świdnickim, w którym doszło do zbrodni, usłyszy prokuratorskie zarzuty, bo śledczy mają wystarczający materiał dowodowy. Do sprawy odniósł się wieczorem na antenie TVP Info wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Ludzkie emocje zawsze towarzyszą tego rodzaju zdarzeniom. Niezwykle brutalne to było morderstwo i dotyczy dziecka. Nie może dojść do żadnego linczu. Tu musi sprawiedliwość zadziałać, ale proszę dać działać prokuratorom, bo najważniejsze jest to, żeby najpierw potwierdzić, jakie były w ogóle chronologia tych zdarzeń. Wiem, że skrupulatnie wszystkie czynności są przeprowadzane. Jak informowała prokuratura, w Świdnicy przyczyną śmierci 10-letniej dziewczynki, której ciało znaleziono w czwartek w lesie 6 km od miejscowości Mrowiny, były rany kłute klatki piersiowej i szyi. Zbrodnia miała podłoże seksualne. Dziewczynka w czwartek około godziny 13 wyszła ze szkoły położonej w centrum wsi Mrowiny. Od domu dzielił ją kilometr. Jej matka znała mordercę dziecka. W całym kraju weekendowe nawałnice z gradem uszkodziły 100 budynków, najwięcej 50 w zachodniopomorskim, poinformował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski. W dużej mierze województwo zachodniopomorskie zostało najbardziej poszkodowane, w szczególności 3 powiaty: Drawski, Świdwiński, Kołobrzeski. Największe zniszczenia są w powiecie drawskim. Duże zniszczenia są w gminie Złocieniec. Przedwczoraj nad miastem i okolicznymi miejscowościami przeszła trąba powietrzna, która uszkodziła dziesiątki dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zniszczony został m.in. ośrodek letniskowy. Tak wydarzenia relacjonował jeden ze świadków. My jak już po tym zdarzeniu wyszliśmy, zobaczyliśmy, co się dzieje, no to wtedy poczuliśmy się szczęśliwi, że się po prostu nikomu nic nie stało, że wszyscy przeżyli, a nikt nie został uszkodzony. Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc zapowiedział, że właściciele gospodarstw w gminie Złocieniec dostaną pomoc. Jak mówił, rodziny będą mogły składać wnioski o pomoc, a wsparcie ze strony państwa jest zagwarantowane. W Polsce Północnej na razie koniec fali upałów i gwałtownych burz, mówi dyżurny synoptyk z IMGW w Białymstoku Tomasz Siemieniuk. Odpoczywamy już i przede wszystkim od upałów i od groźnych burzowych zjawisk, które miały miejsce jeszcze w nocy z soboty na niedzielę. Dostajemy się już pod wpływ klina wyżowego, który uspokaja nam sytuację w pogodzie. Ta część północna Polski jest w tej bardziej łagodniejszej, chłodniejszej masie powietrza. W związku z tym temperatura w całym regionie już nawet miejscami po południu obniżyła się zdecydowanie poniżej 20 stopni. Upalna pogoda wróci na północne tereny Polski w połowie przyszłego tygodnia. Nad resztą kraju jeszcze w tym tygodniu. Będzie można zbadać słuch. Przed budynkiem Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie za godzinę stanie słuchowóz. Będzie w nim można spotkać lekarzy specjalistów. Każdy, kto zauważył, że gorzej słyszy, albo najbliżsi mówią, że głośniej słucha radia, powinien się przebadać. Zachęca audiolog, foniatra Elżbieta Włodarczyk z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Pisk, jakieś obce dźwięki, coś, co pojawia się takiego niespodziewanego, bardzo wiele osób na to cierpi, to też może być pierwszy sygnał niedosłuchu. Darmowe badania są częścią programu Po pierwsze zdrowie, realizowanego m.in. przez Światowe Centrum Słuchu oraz Komitet Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Polskim Radiem i Telewizją Polską. Za 6 godzin poznamy szczegóły największego wydarzenia muzycznego Polskiego Radia, festiwalu Lato z Radiem. Na konferencji prasowej poznamy przede wszystkim nazwiska tegorocznych gwiazd wykonawców, którzy latem wystąpią w czasie festiwalowych koncertów. Poznamy trasę lata i dziennikarzy prowadzących koncert. Ale to nie wszystko, mówi dziennikarz Jedynki Roman Czejarek. Tegoroczne Lato z Radiem to będzie takie połączenie tradycji z nowoczesnością. Tradycji, dlatego że wracamy chociażby do kultowych skojarzeń. To ulubiony konkurs słuchaczy radiowej Jedynki. Nowoczesność, bo z reporterami Lato z Radiem w Polskę polecą chociażby czasami radiowe drony, a naszych maskotek Lato z Radiem 2019 będziemy szukali za pomocą specjalnej internetowej aplikacji. Szczegóły poznamy na konferencji o 13 w radiowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A skrót informacji w Trójce o 7.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Jan Kałucki. Dawno nie było takiej sytuacji, ale nareszcie. Polacy wygrali mecz otwarcia na dużej piłkarskiej imprezie. Reprezentacja Polski do lat 21 w pierwszym spotkaniu Mistrzostw Europy pokonała Belgów 3-2. Pierwszego gola dla biało-czerwonych strzelił Szymon Żurkowski, drugiego Krystian Bielik, a trzeciego Sebastian Szymański. Belgowie trafiali na samym początku i w samej końcówce. Pierwszą bramkę zdobył Aaron Leisek, a drugą Dian Kols. Krystian Bielik. Cieszy to, że strzeliłem, cieszy to, że zagraliśmy fajny mecz i że zdobyliśmy te 3 punkty. Było kilka błędów, ale mówię, to jest wszystko do wyeliminowania poprzez pracę z trenerami i analizowanie swojej gry. Polacy opuszczają Reggio Emilia w dobrych nastrojach, a kolejne mecze odbędą się już w Bolonii. W środę gramy z gospodarzami turnieju, Włochami, a w sobotę z Hiszpanami. Ale to nie jedyna dobra wiadomość, bo wczoraj po wielkich męczarniach polscy szczypiorniści awansowali na Mistrzostwa Starego Kontynentu. Biało-czerwoni wygrali w Płocku z Izraelem 26-23. Przed pierwszym spotkaniem mało kto myślał, że Polacy mogą nie przebrnąć eliminacji. Jednak po piątkowym remisie z Kosowem naszej reprezentacji w oczy zajrzało widmo kompromitacji. Na szczęście wszystko się udało, mówi obrotowy Kamil Sypszak. To był nasz cel numer jeden przed tymi dwoma spotkaniami. Nastroje po meczu z Kosowem nie były zbyt dobre, ale przyjechaliśmy do Polski, wiedzieliśmy, że ten mecz w Polsce będzie zupełnie innym meczem. No i ja myślę, że pokazaliśmy tutaj na hali w Polsku, nie wiem, jakieś 20 minut fajnego handbala, chociaż wiemy, że mecz trwa 60 minut. I na koniec lekkoatletyka, bo w Chorzowie odbył się memoriał imienia Janusza Kusocińskiego. Polacy odnieśli 4 zwycięstwa. Z bardzo dobrej strony pokazała się Ewa Swoboda, która przebiegła 100 metrów w 11 sekund i 18 setnych. Nasza zawodniczka pobiła tym samym młodzieżowy rekord Polski, który należał do Ireny Szewińskiej. Ponadto bieg na 100 metrów przez Płotki wygrała Karolina Kołeczek. W konkursie rzutu młotem triumfował Paweł Fajdek, a w skoku w dal równych sobie nie miał Tomasz Jaszczuk. Polska znajdzie się w zasięgu słabego wyżu znad Zatoki Pomorskiej w ciepłej, polarnej, morskiej masie powietrza. Jedynie na południowym wschodzie kraju początkowo zaznaczy się strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, na Warmii, Mazurach i Podlasiu przelotne opady deszczu, w górach również burza, prognozowana suma opadów w czasie burz to 15 mm. Temperatura od 20 stopni w Zakopanem, 21 w Koszalinie, 22 w Gdańsku, Olsztynie i Suwałkach, 24 w Krakowie, Łodzi, Kielcach i Białymstoku, 25 stopni w Rzeszowie, Katowicach, Jeleniej Górze, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, Gorzowie i Szczecinie, 26 we Wrocławiu i Lublinie, do 27 stopni w Zielonej Górze i w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka LG No Frost klasa A++ za 1999 zł, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i tylko niechcący wspomniałem o przejściowym ochłodzeniu, właściwie słuchacz, i o tym, że ciężko do tego rym znaleźć i piosenek nie piszą. I się zaczęło. Nie mieliście panowie rymu, więc jedzenie może być. Mam ochotę na jedzenie większe, można to rozbudować, także mam taką propozycję. Po upałach afrykańskich jest przejściowe ochłodzenie. Wniosek z tego naturalny. Słońce rzuciło palenie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. 227 trójek, numer telefonu, bardzo proszę. Chciałem państwa poinformować, że poeta Janek napisał także do nas i to jest wiersz o przejściowym ochłodzeniu, ale na razie jeszcze nie zacytuję, proszę o chwilę cierpliwości. Tak, tak, poeta Janek nie tylko w piątek ma dar i wenę, w tygodniu też. Zapraszamy do reklamy. To tak, Kontorex nie umie się z innego banku przenieść, więc groźilki ruszają mu na pomoc, ale nie dają rady. I wtedy eskadra bobrów pędzi, ale staje, bo korek. I taki mam pomysł na reklamę o przenoszeniu konta.

Nowy tydzień, panie doktorze. A wrócimy do tego, o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Rozmawialiśmy sporo o krwi. Była okazja. A nikomu nie napsuliśmy. Nie. Teraz napsujemy. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, napsujemy. Dzień dobry. Napsujemy jednym magicznym słowem. Boję się troszkę. Komar. Komar. A nie, to ono nie jest takie. Ja je nawet lubię. Wie pan, nie, to jest takie, no nie. Trochę są wkurzające, ale to... Trochę? Cóż one mają robić, no? No ja wiem, taki zawód. No taki zawód. Pan miał jedyny cel w życiu, kogoś ugryźć, no. Czy ukąsić, one nie gryzą, przepraszam. Ukąsić. W sensie, no, wbić tą igłę. Kujkę. Kujkę. Dobrze, ale przejdźmy do pytania od pani Elwiry, bo pani Elwira dopytuje też o tę krew. Czy gdyby było tak, i właściwie, że tak jest, że witamina B odstrasza komary, czyli jak mamy ją we krwi, to tam komary niespecjalnie lubią. Ja słyszałem o witaminie B wiele razy, słyszałem też o witaminie D wiele razy, że rzeczywiście jest tak, że jak się suplementuje taką witaminę, to wtedy inaczej pachniemy. A jednym z tych takich czynników, które, tych czynników, dzięki którym komary do nas przylatują, czy po co one do nas przylatują, jest zapach potu. To znaczy one nie widzą tak, jak my widzimy oczami, tylko one widzą dwutlenek węgla, który wydychamy, ale też, nie wiem, w jaki sposób czują, widzą kwas mlekowy, czy na przykład amoniak, które są składnikami naszego potu. Stąd tak swoją drogą, dbając na przykład o higienę, biorąc często prysznic, stajemy się dla komarów bardziej przezroczyści. Tak w największym skrócie. Oczywiście jest też tak, że komary widzą nas dlatego, że jesteśmy organizmami ciepłymi, to znaczy mamy swoją temperaturę. Stąd też dzieci są częściej kąsane, kobiety w czasie owulacji, no i młodzi mężczyźni, co nas chyba już nie dotyczy. Nie wiem, no... Chociaż wie, wczoraj ugryzł jeden. Nawet się nie broniłem sobotę, specjalnie. Proszę pana. Nawet się specjalnie nie broniłem. W każdym razie, nie znalazłem żadnych potwierdzonych badań, że witamina B odstrasza komary. Odnośnie witaminy D też nie znalazłem takich badań. Rzeczywiście funkcjonuje takie przekonanie. Ja nie twierdzę, że to jest nieprawda. Ja tylko mówię, że nie znalazłem na ten temat żadnego potwierdzenia naukowego. I witamina B, i witamina D to są witaminy rozpuszczane w tłuszczach, a z nimi trzeba uważać. To znaczy przedawkowanie którejś z tych witamin może być dla organizmu bardzo groźne. Więc moja propozycja jest taka, jeżeli Państwo na przykład już bierzecie witaminę B, a dalej was gryzą. To więcej nie. I stwierdzacie, aha, to za mało. Bierzecie dwa razy więcej i one dalej sobie z to nic nie robią. To jest oznaka nie, że bierzecie państwo za mało, tylko że po prostu to nie działa. Natomiast jest kilka rzeczy, które działają. I są na przykład rośliny takie, które można posadzić i w domu, i w ogródku. Komarzyca, wiem. Tak, ale też na przykład pocimiętka, eukaliptus. Ostatecznie można się wysmarować sokiem z cebuli, co zasadniczo działa nie tylko na komary i podobno też octem. Ale nie próbowałem. No najlepiej jednym i drugim. O tak, głowę octem, resztę cebulą. Także, szanowna pani Elwiro, nie potwierdzam, że witamina B odstrasza komary. Dobrze, bardzo dobrze. Teraz trzeba się nastawiać. Niech gryzą. Młodych mężczyzn gryzą. To ja chcę. Jeszcze kobiety w czasie owulacji. Dobrze. Ale to nas nie dotyczy, tym bardziej. Dobrze. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję panu. Bardzo. Do jutra. Like Pani Marta z Poznania napisała, żeby uważać z tymi eukaliptusami w ogródku, bo się koale zlecą. A przechodząc od teorii do praktyki, to ja powiem tylko, że moja 6-letnia córcia Basia w ramach antykomarowej profilaktyki uprawia rośliny komarożerne, a także wspiera pająki mieszkające pod balkonem. To zawsze trzeba. Bardzo dziękuję. 2273, dzień dobry panu. No ale jak to witamina D, B na komary? Przecież ktoś wymyślił kiedyś witaminę K, prawda? No to nie przypadek, że witamina nazywa się K. Ona miała być pewnie na komary, a tuż do tego momentu pan doktor nie doszedł. Widzę, że przyszło lśnienie. No, trochę. No gratuluję. No gratuluję. Audycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Panu redaktoru. No teraz już nie będzie tak śmiesznie, będzie naprawdę dziś poważnie. Projekt Tata. A, Krystian Hanke. A, dzień dobry. Po tym jak wbrew obawom moje dzieci nagle i niespodziewanie zapałały jednak miłością do roweru i trzeciego dnia pomknęły same na dwóch kółkach, wydawało mi się, że już żadne wyzwanie nie jest straszne, ale jest. To internet i jego bezkresny przestwór. A po drugiej stronie niefrasobliwość najmłodszych użytkowników. Rozmawiamy, tłumaczę, ale czy to wystarczy, by dzieci miały do mnie zaufanie, nie wpadały w tarapaty w przyszłości? Właśnie w sieci właściwie to dobrze byłoby powiedzieć. Żeby nie traktowały mnie jak zgreda, nie kryły się z tym, co robią, a przynajmniej nie przesadnie. Patrząc na to, co dzieje się dookoła, naprawdę mam obawy. Bo jeśli chodzi o surfowanie w sieci, dziś badania nastolatki 3.0 wskazują na poważny problem. Jak rozmawiamy z nimi o ochronie prywatności w sieci, to pierwszą odpowiedzią, którą podają, to jest to, że oni czyszczą historię przeglądania na urządzeniach, które są wspólne. Czyli to, z czym dziecko kojarzy swoją prywatność, to się nagle okazuje, że to jest ta prywatność wobec najbliższych osób w otoczeniu. No właśnie, wobec rodziców. Opowiada Anna Rywczyńska, ekspertka Instytutu Badawczego NASK. A to wynika z różnych powodów. Jednym z nich jest poczucie stałej kontroli. Część dzieci już od dzieciństwa my wyposażamy w urządzenia z geolokalizacją. Ta technologia w niczym nam dziecka nie uchroni przed wpadnięciem pod samochód, czy porwaniem, czy czymkolwiek. Policja informowała, że bardzo dużo dzieci właśnie znajdują z takimi bransoletkami do namieszania na wakacjach. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest też rozpatrywane w kontekście w ogóle rozwoju tożsamości, rozwoju osobowościowego, bo to jest pierwsze pokolenie, które jest tak silnie monitorowane. Oni są monitorowani w szkole, oni są monitorowani na ulicy, na mieście. Dużo też mówimy w kontekście tego monitorowania, tej kontroli, jak robi się projekt dotyczący internetu zabawek. Czyli zabawek pozwalających obserwować, a nawet udostępniać w internecie każdą podjętą relację dziecka z tą zabawką. Tych zabawek jest dziś sporo i to gdzieś wywołuje wewnętrzny bunt, który kilka lat później się objawia. Odczuwają taką trochę potrzebę ochrony swojej prywatności przed bliskimi, ale teraz bardzo ciekawy kontekst. Nie czują tej potrzeby wobec obcych. Czyli na pytanie, czy zabezpieczasz swój profil, mówią, wiem jak, ale bardzo duży procent mówi, ale nie robię tego, bo ja nie widzę powodu. Chcą być widzialni, oni chcą być popularni wśród rówieśników. Wiadomo, przyjaźnie następnie bywają burzliwe, związki jeszcze burzliwsze. Różne rzeczy się dzieją, dzieci na potęgę mają te konta swoje przejmowane i tam wrzucane jakieś tam czasem żarty, czasem rzeczy gorsze dla nich. Przejmowane, a dzieje się tak dlatego, że nagminnie nastolatki dzielą się hasłami do kont ze znajomymi. Rodzicowi nigdy, ale koleżance, koledze jak najbardziej. Plus jeszcze są różnego rodzaju systemy, które je do tego trochę zmuszają. Czyli mamy na Instagramie czy na Snapchacie relacje dzienne, które jeżeli nie wrzucimy w ciągu dnia jakiejś informacji, no to nasze konto tam traci statusy, nie jesteśmy tak dobrze widoczni jak byliśmy i tam tracimy te punkty popularności. Więc dzieci często jak jadą na wakacje, wiedzą, że będą mieli ograniczenie od rodziców na wrzucanie, to dają sobie hasła, żeby koledzy, przyjaciele im ten profil prowadzili w tym czasie. Ktoś powie niewiarygodne, ale tak rzeczywiście jest. Kiedy już na początku nie ma tego zaufania do rodziców, potem jest gorzej, gdy dojdzie do katastrofy, czyli hejt albo cyberprzemoc. Dzieci boją się powiedzieć o tym rodzicom w obawie przed szlabanem na internet. Strach przed odcięciem od netu jest tu determinujący. Boją się nawet, kiedy nie są winne całej sytuacji. Są to dzieci, więc wymagają naszej pomocy. To nie tak, że możemy im powiedzieć, że stało się, co się stało, a teraz po prostu oddaj mi ten internet, koniec, oddam ci za miesiąc. Czyli my musimy też walczyć z tym naszym odruchem, że to jest wina technologii, bo to nie jest wina technologii, tego smartfona. To jest wina różnych sytuacji życiowych w świecie dziecka, które się zadziały. Takie sytuacje są często naprawdę destrukcyjne, więc musimy pomagać. Tylko czasem jak mamy pomagać, zastanawiam się, kiedy sami w sieci robimy takie rzeczy, że włosy się jeżą na głowie. To dorośli oznaczają się na przykład na wycieczce, będąc na dzwonieniu lekarskim. Pomijam już etyczny wymiar całej historii. Publikują zdjęcia, z których ich szef nie byłby zadowolony i bez żadnego zabezpieczenia. A opisywano ostatnio przez pewnego podróżniczego blogera przypadek znanej dziennikarki, która pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją kartą pokładową lotu za ocean, powinien ostrzec wszystkich. Z opublikowanych na zdjęciu tajemniczych zasadniczych kodów i numerów łatwo można odczytać mnóstwo informacji. Dane karty kredytowej, paszportu, dane pozwalające innym zmienić rezerwację lotu, a nawet go odwołać. To już nie przelewki. Powiedzcie także o tym swoim starszym podróżującym dzieciom, bo pokusa pochwalenia się takim biletem na pewno jest ogromna. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Trzeba uważać, naprawdę, zdecydowanie. Bardzo dziękujemy, panie redaktorze. Projekt Tata wróci jutro, a jeszcze w sprawie tego, o czym rozmawialiśmy z doktorem Tomaszem. Witamina B jest rozpuszczalna w wodzie, a witamina D jest rozpuszczalna w tłuszczu. To niczym nie wpływa na możliwość zaskowania w przypadku chęci otworzenia komarów. To tak tytułem uzupełnienia. Już niedługo w Trójce skrót wiadomości. Mamy dzień, mamy każdą noc, mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wieprz, wszystkim życzymy, źle nam z oczu patrzy. Chować się, bo nadbiega tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, o faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów i nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, tylko nie to. O tylko nie to, tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą minęła 7:30. Michał Przerwa. Trzy hale magazynowo-produkcyjne spłonęły w Jaworznie na Śląsku, trzy inne zostały poważnie uszkodzone. Strażacy wciąż walczą z pożarem zespołu hal o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Według dotychczasowych ustaleń w pożarze nikt nie ucierpiał, na miejscu pracuje ponad 80 strażaków. Spotkania w Dolinie Krzemowej w Kalifornii będą głównym punktem ostatniego dnia wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Wieczorem polskiego czasu Andrzej Duda będzie rozmawiał z biznesmenami zajmującymi się nowoczesnymi technologiami. W Luksemburgu dziś narada szefów dyplomacji z 28 krajów. Dyskusja ma dotyczyć m.in. europejskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Może też pojawić się temat przyszłości sankcji wobec Rosji, które wygasają pod koniec lipca. Dziś w Warszawie na Powązkach Wojskowych odbędą się o 14:00 uroczystości pogrzebowe Ryszarda Bugajskiego. Reżyser, pisarz i scenarzysta zmarł 7 czerwca w wieku 76 lat. Jego najbardziej znanym filmem jest Przesłuchanie, zrealizowane na początku lat 80. Nie jesteś sam. Pod takim hasłem o 19:00 odbędzie się koncert charytatywny dla Stana Borysa. Artysta kilka miesięcy temu trafił do szpitala w wyniku udaru niedokrwiennego i wymaga specjalistycznego leczenia oraz kosztownej i długiej rehabilitacji. Koncert będzie transmitowany na portalu polskieradio.pl. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. 90% Argentyny już odzyskało prąd, poinformowała tamtejsza agencja Telam. Energia elektryczna została też prawie całkowicie przywrócona w Urugwaju. Wczoraj około 7 czasu lokalnego potężna awaria pozbawiła prądu większość terytorium Argentyny i cały Urugwaj. Miasta były pogrążone w ciemności, wstrzymano kursowanie pociągów, nie działały telefony ani internet, ograniczono też dostawy wody. Według wyliczeń Urzędu Regulacji Energetyki latem lub na jesieni tego roku może zabraknąć również w polskim systemie energii. Nie oznacza to od razu blackoutu, czyli odcięcia prądu, bo energię można też importować. Ale trzeba pamiętać, że klimatyzatory są olbrzymim obciążeniem dla sieci, mówi Bartłomiej Derski z portalu Wysokie Napięcie. Od takiej temperatury optymalnej 18 stopni do temperatury upału ponad 30 stopni to zapotrzebowanie rośnie aż o 1500 MW. To jest praca jednej średniej wielkości elektrowni węglowej w Polsce. Na razie przyczyny argentyńskiego blackoutu są nieznane. Dzisiaj w planach prezydenta Andrzeja Dudy Dolina Krzemowa, a w weekend spotkał się z przedstawicielami biznesu w Nevadzie, a więc m.in. z przedstawicielami spółki KGHM Polska Miedź. Czuję dumę, kiedy słyszę, że jedną z największych inwestycji, jednym z największych przedsięwzięć biznesowych, jakie w tej chwili są realizowane w Nevadzie, jest kopalnia należąca do KGHM Polska Miedź. Do tego tematu wrócimy za godzinę. A o tym, co w tym tygodniu będzie decydowało o kursach walut, w komentarzu dla Trójki już teraz mówi Marek Rogalski, analityk walutowy BOŚ. Najbliższy tydzień będzie nieco krótszy dla inwestorów w kraju z racji Bożego Ciała. Tu ten dłuższy weekend może sprawić, że zmienność na rynku będzie nieco większa. Z drugiej strony mamy też posiedzenie amerykańskiego Fedu w najbliższą środę. Tu oczekuje się zapowiedzi obniżenia poziomu stóp procentowych już w lipcu. Na razie co do tego rynek ma chyba jednak mieszane odczucia, bo dolar dzisiaj rano zyskuje. I kosztuje teraz 3,79, euro 4,25, frank szwajcarski 3,80, a za brytyjskiego funta płacimy 4,78. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, na Warmii, Mazurach i Podlasiu przelotne opady deszczu, w górach również burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 24 do 27 stopni. Chłodniej tylko na północy, nad morzem i w rejonach podgórskich od 19 do 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Robot odkurzający Roomba E5 z czasem pracy do 90 minut i systemem wykrywania zabrudzeń za 1999 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Poszerz granice komfortu. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Wybierz przestrzeń, której nie ograniczają żadne kompromisy. Lexus RX 300. Bogato wyposażony, prestiżowy SUV Lexusa z napędem 4x4 i 4. Teraz dostępny w edycji Optimum już od 219 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Teraz w Media Expert. Drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Na przykład laptop HP, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD 256 giga za 2899 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie ósma. Za chwilę... A, pan z truskawkami już się... 12 zł. Koszyczek. Dużo czy mało? Truskawki. 12 za koszyczek to może być tak w sam raz. Truskawki. Wrócimy do pana za kilka minut, drogi panie, ale na razie jeszcze w tej chwili... She packed my bags last night, pre-flight. Elton John autoryzował filmowy dokument o swoim życiu i karierze Rocketman. pewnością nie pogniewa się też na nas za przypominanie o poranku jego fantastycznego katalogu piosenek. Piotr Metz. Piosenka All the Young Girls Love Alice kończyła trzecią stronę winylowej wersji albumu Goodbye Yellow Brick Road. Mieliśmy okładkowy pomysł zdjęcia gdzieś na stacyjce kolejowej na Dzikim Zachodzie z uwagi na amerykańskość muzyki, ale wygrała słynna ilustracja, która przetrwała próbę czasu i idealnie pokazuje, gdzie wtedy byłem, jak wyglądałem i jak brzmiałem i jak cały album był panoramicznym obrazem ówczesnej muzyki pop. Elton John i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro, panowie. Za 18 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. Polacy dzielą się na tych, którzy kochają truskawki i na tych, którzy może nie są wielbicielami, ale i tak zjedzą. Bo jak jest sezon, to jeść oczywiście trzeba. To chyba jedyny owoc, o którym media informują, że sezon już się zaczął, ile kosztują, jak przebiegają zbiory. Podobnie jak w Japonii o kwitnieniu wiśni. O przebiegu sezonu truskawkowego mówi się od zawsze. No i proszę posłuchać, oto fragment dziennika telewizyjnego z czerwca 1984 roku. Telewizorzy narzekają na brak truskawek na rynku i ich wysokie ceny. Przyczyną tak małych zbiorów jest wyjątkowo niesprzyjająca aura, a przez to powolna wegetacja owoców. Z naszych ustaleń wynika, że cena skupu truskawek w kraju waha się od 60 do 80 zł za 1 kg. Czasy współczesne, warszawski Gocław. Truskawki! 12 zł, koszyk. Truskawki! O 5 wychodzimy, niech pani zobaczy. Wszystko jest, proszę panią, świeże. Jakby było nieświeże, to by inaczej było. 5, 7, 5. Gmina Czerwińsk nad Wisłą, czyli polskie zagłębie truskawkowe. Polskie truskawki są najlepsze, najsmaczniejsze. Alina Szafrańska, plantatorka. My uprawiając je, wiemy, w jakich warunkach są uprawiane. Wszyscy mi mówią o tym tajemniczym klimacie. Chodzi właśnie o te specyficzne polskie, że w nocy jest chłodno, w dzień jest słońce, padają deszcze. Teraz się to wszystko pozmieniało, nie wiadomo, jak te truskawki zareagują. Damy radę przejechać tutaj? Deszcz popadał, to trochę utrudniony dostęp do pola. Nocy popadało wczoraj, na szczęście oszczędził nas grad. Wojciech Szafrański, plantator. No u nas też mróz troszeczkę zrobił małe spustoszenie, ale u nas chociaż mamy co zrywać. Natomiast rozmawiałem z kolegą z innego rejonu naszego kraju, który niestety narzekał, że większość upraw zniszczone. Aczkolwiek jeśli chodzi o ilości, jest znacznie mniej owoców. Przymrozki, najpierw potem susza, potem ulewy mieliśmy, upały. Mogę sobie spróbować? Tak, jak najbardziej. Co to za odmiana? Malwina. Bardzo słodka. Truskawka jest stosunkowo młodą rośliną sadowniczą. Doktor Sebastian Przybyłko z SGGW. To jest chyba XVIII wiek, kiedy dwa gatunki truskawek pochodzących z Ameryki Południowej, w zasadzie poziomek, Fragaria chiloensis i Fragaria virginiana, zostały skrzyżowane. W wyniku tego krzyżowania powstała właśnie Fragaria ananasa, czyli ta truskawka, którą znamy obecnie. Wtedy zaczęła się jej historia i powstanie truskawki zaangażowany był pewien Francuz, więc jest to gatunek międzynarodowy. Przez lata byliśmy potentatem, zdaje się, jesteśmy teraz trzecim producentem na świecie. W Europie też dosyć dużo tych owoców produkuje się w Hiszpanii. No i rzeczywiście, tak jak w większości zresztą gatunków tego klimatu umiarkowanego, jesteśmy w tej czołówce, jeżeli chodzi o produkcję owoców. Truskawka dlatego jest takim hitem. Jest to tak naprawdę pierwszy owoc, tak jak warzywa nowaliki, tak zwane rzodkiewki, tudzież jakaś sałata, młode ziemniaczki. Pięknie to w koszyku wygląda, ale tak cały czas ze schylonymi plecami, no to ja współczuję. To jest naprawdę ciężka praca. Niezaprawieni pierwsze 2-3 dni bardzo cierpią. Jacek Szafrański, plantator. Później jakoś się przyzwyczajają, masują sobie te kręgosłupy i później już jest dobrze. Dzisiaj jest luksusowo, bo temperatura spadła. Wczoraj było o tej porze 34 stopnie. Z reguły się praca zaczyna? O 4 nawet. Co to mamy tutaj za odmianę? To jest rumba. Okrągła taka? Ta okrągła, bardzo smaczna truskawka. Niezbyt plenna, ale bardzo atrakcyjna w smaku i w wyglądzie. Czy mamy jakąś typowo polską, taka, która od początku do końca jest wymyślona w Polsce, skrzyżowana? Bardzo mocno promowana jest taka polska odmiana Granda Rosa. W tej chwili też plantatorzy właśnie oceniają ją. Być może wkrótce to ona będzie królowała na polskich stołach. No właśnie. Izabela Woźniak była w gminie Czerwińsk, koło Płońska. No i gdyby państwo jeszcze nie wiedzieli, to może taki krótki dodatek o tym, które odmiany są najsmaczniejsze. Z tych tradycyjnie uprawianych wczesnych, bardzo smaczną i w tym roku bardzo popularną, dobrze owocującą odmianą jest odmiana rumba. Ona jest bardziej okrągła, bardziej stożkowa z tych najwcześniejszych, to jest odmiana alba. Dalej mamy roxanę. Też słodka. Też słodka, a najsmaczniejsza jest odmiana Azja. Zaczyna się też powoli odmiana Leticja, która też jest mniej popularna, ale jest też bardzo smaczna i bardzo trwała. A polecał państwu Wojciech Szafrański, plantator z gminy Czerwińsk, czyli polskiego zagłębia truskawkowego. Tak to wygląda. Kto już jadł, kto jest teraz w najlepszym, najważniejszym momencie roku, no bo tych truskawek jest całe mnóstwo. Proszę dać znać. We are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl. We will soon. chest of red strawberries. Franz Ferdinand. Słuchacz dopytuje pan radio, czy to nie wujek Filip krzyczał truskawki. Truskawki. Z głosu trochę podobny rzeczywiście. Nie, nie wiem, czy... To już nie. Nie, to już nie. Śpiewający. Ale tak. To znowu tak. Mhm. Może dwóch ich było. Jeden śpiewał, drugi mówił. Słuchaj, wujek Filip mówił, że jest w Meksyku. Ja chyba już jakoś tak na powrocie. Tak mi się z kobiałkami? A tego nie wiem. Muzyczny rozkład jazdy. To musimy do środy poczekać, sprawdzić. Nie wiem, czy skrzypce się mieszczą w kobiałce. Takiej dużej, to może i tak. Nie, nie mieszczą. Ja tak z uwagą się przesłuchiwałem, bo w miniony weekend było święto truskawki w Buczku, koło Łasku, ale też te odmiany są fascynujące. Zdaje się, że teraz ta późniejsza odmiana marmolada też jest bardzo dobra do mrożenia zwłaszcza. Są mniejsze, ale bardziej słodsze i takie soczyste. Pani Olga napisała, że najpyszniejszą jest i teraz, żebym nie przekręcił, kaszę Malena, czyli truskawka kaszubska. A ona jest bardzo długa, to prawda. Kaszubskie truskawki jeszcze w lipcu, jak ktoś jedzie nad morze w tamte okolice, to może sobie dostać i zjeść i jeść do połowy lipca. Pyszne. No ale my teraz o muzyce. To zacznijmy od Beastie Boys. To The Fireballs, szósta płyta zespołu Beastie Boys, ukazała się już całe 15 lat temu, ale żeby osłodzić nam tę gorycz świadomości upływającego czasu, właśnie co opublikowano jej jubileuszowe wydanie i poszerzono je o 12 nagrań z tamtej epoki. A wśród nich znalazły się strony B singli, niepublikowane wcześniej utwory i remiksy przygotowane m.in. przez Grahama Coxona, gitarzystę zespołu Blur. Beastie Boys wracają, no troszkę we wspomnieniach. Redaktor tupie nóżką, Beastie Boys zawsze w cenie, o poranku zwłaszcza. A my teraz przechodzimy do kolei. No, nie musi zawsze. Taki biały trochę to był wiersz. Jeśli teraz przejdziemy do kolejnej artystki, Virtues, czyli czterocinkowy serial w reżyserii Shana Meadowsa, który niedawno pokazywała brytyjska stacja Channel 4. Właśnie ukazał się album z muzyką, która w tej, według wielu, znakomitej produkcji została wykorzystana. A znalazły się tam utwory wielu artystów. Aphex Twin, Gazelle Twin, zespoły Mono i Set Fire, Mono i Set Fire to Flames, Mika P. Hinson oraz sześć zupełnie nowych kompozycji pani bardzo charakterystycznej z głosu. Kto wie, czy nie bardziej niż redaktor Filip? PJ Harvey oczywiście. Do pojawiającej się w trakcie napisów końcowych piosenki The Crowded Cell powstał złożony z fragmentów filmu teledysk. No i jeszcze słowo od autorki. Jestem taka szczęśliwa, że mogłam zadbać o muzykę w tym wyjątkowym i przejmującym dramacie reżysera, którego twórczość podziwiam i śledzę całe swoje życie. PJ Harvey. Teraz w zasadzie mógłby się pojawić utwór Strawberry, żeby było tematycznie Fields Forever, ale nie. Wrócimy do takich zupełnych początków. Jeszcze w tym miesiącu na aukcję trafi pierwszy kontrakt, jaki The Beatles podpisali ze swoim menadżerem, Brianem Epsteinem. Dokument datowany jest na 24 stycznia 1962 roku, gdy w zespole bębnił jeszcze Pete Best, a nie Ringo Starr. Sam Epstein go nie podpisał, gdyż, jak potem mówił, brakowało mu wiary w to, że poradzi sobie z prowadzeniem spraw zespołu. W ten sposób zostawił grupie otwartą drogę do wycofania się z zobowiązań, a te zakładały 10% dla Epsteina, chyba że zarobki Beatlesów przekroczą 120 funtów tygodniowo. Wtedy stawka rosła do 15%. Wynegocjował to Paul McCartney, bo pierwotny zapis zakładał 20%. I to Epstein sprawił, że Beatlesi przestali jeść na scenie i zamienili skórzane kurtki i dżinsy na garnitury i krawaty. Oczekiwana kwota, za którą kontrakt powinien zmienić właściciela, to 300 tysięcy funtów. W 2015 roku ten drugi kontrakt, podpisany 1 października 1962 roku, już z Ringo Starrem w składzie, został sprzedany za 365 tysięcy funtów. W nim Epstein już sobie zapewnił 20% udział. Krótko i na temat. Pan wiedział, że Paul McCartney taki twardy negocjator? Tak. A, to dobrze. Tak, tak, tak. Tak, cały on, cały Paul. Za 8:04. Many times I've perceived you in my mind beneath my burning skin. I have touched your untainted beauty moved by your mystery within. We bought into the wonder life, the wonder life, the wonder life, with no way out. And we learn how to fly high even though we possess no wings. And we're all times we've used harsh words spoken from our wounded minds. And we've all wandered afar in fields of darkness with no hope of light now. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kompaktowa parownica do ubrań Philips. Steam and Go. Do szybkiego wygładzania zagnieceń w poziomie i w pionie. Za 319 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju. Ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.